capușon. Lasă-mă să beau, să beau, că am de unde să dau. Banii n-au valoare când îi beau. împreună cu Claudia și Danezu. Dedicăm această melodie pentru toate fetele frumoase. Nebun, ce gând nebun, dar nu știu cum să-ți chica, hei, hei. Uită-te în ochii mei, tu de fapt ce vrei. Hai, hai, chiki, chiki, hai, chiki, chiki. Dansează pentru mine, fetiță din buric. Și zic chiki, chiki, și-apoi friki, friki. Zic că-mi explodează ficatul și rinichi. Cât ești de atrăgătoare, simt că nu mai am răbdare. Of, ce să fac, of, cum să fac. Chipul tău m-a fermecat. Faci cum vrei, e treaba ta. Dar nu te grăbi așa. Graba nu e bună, dar eu sunt bună. Oricum plecăm împreună. Aha, chiki, chiki, aha, chiki, chiki. Dansează gacico pentru mine din buric. Aha, chiki, chiki, chiki, chiki, aha. Dansez pentru tine, dar mai vreau și altceva. Aha, chiki, chiki, aha, chiki, chiki. Ascultă gacico, eu vreau totul sau nimic. Aha, chiki, chiki, chiki, chiki, aha. Îmi place ideea, lasă-te pe mâna mea. Hopa e diri diri, hopa e diri diri, hopa e diri diri da. Hopa e diri diri, hopa e diri diri, hopa e diri diri da. E, so. Toată lumea! spus vorbe de iubire și degeaba am crezut în tine. Plângeai cu lacrimi fierbinți și eu nu mi-am dat seama că minți. Aș vrea să fii o lacrimă ce cade pe obrazul meu, să-mi ajungă la inimă, să simți cât mi-e de greu. De ce tu te joci cu viața mea? De ce tu mă minți că ești a mea? Hai vino la băiatul să vezi ce poate să-ți oferem. Știi că te vreau, știi că te plac. Hai vino cu mine. care să vezi ce pot să îți fac. O să te fac să mă iubesc, spui că mă vrei într-una. O să ai în noaptea asta pentru toată săptămâna. Nu pot să pierd mai mult de o săptămână cu tine. Nu vreau decât o simplă aventură cu tine. Eu nu vreau doar o joacă de o zi cu tine. Din inimă te vreau și m-aș iubi cu tine. Apartamentul plin, nu le pasă de vecin. Cum începe muzica? ta.